vandaag bekend. Een medewerker trok hierover aan de bel. De privacywaakhond benadrukt dat persoonlijke en gevoelige gegevens alleen bekeken mogen worden als dat echt nodig is. Drie mannen uit Den Bosch moeten jarenlang de cel in voor een zware explosie in het Brabantse Nieuw-Kuik, 1,5 jaar terug. Die explosie was toen bij een huis. De bewoner raakte zwaar gewond en zit sindsdien in een rolstoel. Het explosief was eigenlijk bedoeld voor de buren. De opdrachtgever heeft nu 15 jaar cel gekregen. De andere twee kregen 12 en 8 jaar cel. Sinds het uitbreken van de oorlog in Iran zijn volgens het Iraanse Rode Kruis al bijna 800 doden gevallen. Ook 6 Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Intussen is de Amerikaanse president Trump niet van plan om te praten met Iran. Op social media heeft hij gezegd dat het daar nu te laat voor is. Als je je auto wilde gaan wassen, wacht er nog eventjes mee. Er is namelijk flink wat Sahara-stof onderweg. Er hangt een grote stofwolk nu zo'n beetje boven Spanje en Portugal. En komende dagen zal die zich over ons land verspreiden. Het weer. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar maar een paar graden boven nul. Morgen ietsje meer bewolking, maar toch ook weer veel zon hoor. En 12 tot 16 graden. Heel verkeer van Flitsmeister met nog 62 vertragingen en 3 langer dan 25 minuten. A12 Utrecht Den Haag tussen de Meern en Nieuwerbrug door een ongeluk 49 minuten, 11 kilometer. 9 kilometer op de A27 Utrecht Breda tussen Lexmond en de Merwedebrug een half uur. En ook een half uur op de A50 Arnhem Zwolle tussen Loenen en Apeldoorn Noord. Door een auto met pech sta je daar in 5 kilometer file. En de Q-middagshow van dinsdag met Offenbach, Miles Away. Voetjes van de vloer zometeen naar Bastille. Dit is Pompeii. Q-Music, Bastille en Pompeii. 5 over 6. Goedenavond. Het begin van de avond van dinsdag 3 maart 2026. De avond dat er ook weer gevoetbald gaat worden. Onder andere de halve finale voor de KNVB-beker. Om 8 uur speelt NEC tegen PSV. Waarover onze voetbalverslaggever Riepke Bakker al eerder zei... Stoer u me vast, want dit is de wedstrijd tussen de twee meest aanvallende trainers in Nederland. Oelala, veel plezier vanavond. Ook de Oranje Leeuwinnen die zijn begonnen zojuist aan de WK-kwalificatie tegen Polen. De avond dat croupier Nicky viert dat ze haar salaris heeft verdubbeld. Ja, zij was vanmiddag kandidaat om 4:45 bij Verdubbel Je Salaris. Laatste vraag die zij nog moest beantwoorden om haar salaris te verdubbelen was... welke datum zijn dit jaar de gemeenteraadsverkiezingen? Ja, zij wist op een werkelijk unieke manier haar antwoord op die vraag te vinden. Ah, ik doe het zelf een pas openen. Misschien helpt het nog. Even kijken, dat is 18 maart. Yeah. Nicky! Voor mijn neus! Ik ga je open je nu echt hier je stempas om te kijken wanneer de gemeenteraadsverkiezingen waren? Ja. Oh, €3000 heeft zij gewonnen. Ah, het is de avond dat ik persoonlijk enorm uitkijk om weer lekker naar huis te gaan. En niet vanwege mijn werk. Ik heb het leukste werk ter wereld. Ik heb van mijn hobby mijn werk mogen maken. En een mijn nieuwe deurmat ligt eindelijk op mij te wachten. Als je het programma vaker luistert, dan weet je dat het een ongoing verhaal is. Echt een saga in mijn leven. Een soap is het geworden. Mijn nieuwe deurmat is vanmorgen gesneden door mijn geweldige vriendin Marcella. Dus ik kom zo meteen thuis met een geweldig passende deurmat onder mijn prachtige voordeur. Het is verder ook de avond dat bekend is geworden dat Five naar Nederland komt. Five komt naar Nederland. Dat is echt ongelooflijk. Nou ja, daar mag wel even voor gejaagd worden, ja. En zometeen heb ik alle details voor je. Kan je niet nog even blijven? Want ik voel dat ik je nodig heb. Weet niet precies waar het is misgegaan. Wat weet ik eigenlijk nog zeker? Heb ik je gisteren al goed verstaan? Je spreekt jezelf alleen maar tegen. Zal mij benieuwen wat er overblijft. Als jij blijft zeggen dat ik fout zit. Ik snap best goed dat ik je niet begrijp. Als al je pijn alleen aan mij ligt. En het wordt maar later. Kan je niet nog even blijven? Het overgaat. Ik wil weer wakker met je woorden. Oh, we hadden het toch best goed samen. Waarom maken we het dan kapot? Ik zou alles voor je achterlaten, dat weet je toch. Dus kan je niet nog even blijven? Want ik voel dat ik je nodig heb. En hou dat toch eens op met zeiken. Blijf je hier of loop je toch? Nu of nooit, dus pak me vast of laat. dag bij Q-Music. Is het leuk om even een klein achter de schermen kijkje te geven in de keuken van dit radioprogramma? Oh ja, leuk. Dat is altijd leuk, toch? Ja. Oké, ik zit hier, nou, laat was het 3:15 zit ik hier het programma voor te bereiden. Doe ik natuurlijk niet alleen, doe ik onder andere met jou Eefje, maar ook met Ton, die is verantwoordelijk voor video. Ruben van der Laan, die doet hier de eindregie en eindredactie. En Quinty. En Quinty, die doet de redactie. En Quinty, die zit lekker te werken, een beetje te tikken. En die draait zich om naar mij en die vraagt, hey Do, heb jij iets met... heb jij iets met... Five? Quinty. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Had jij nou nog nooit van Five gehoord? Of legde je niet een link met hoe groot dit nieuws van vandaag is? Nee, ik heb nog steeds eigenlijk geen idee. Hoe oud ben jij? Ik ben 25. Dit heb je toch wel eens gehoord? Nooit gehoord? Nooit gehoord. En dit? Wel lekker, maar nooit gehoord. Dit? Geen belletje. Nou, ongelooflijk. Nee. Ze hebben wereldwijd meer dan 20 miljoen albums verkocht, deze jongens. Dat doen ze goed. Maar wel echt lang geleden, moet ik zeggen. Dit was echt allemaal eind jaren 90. En ze zijn heel lang uit elkaar geweest. En ik weet dat wij hebben, volgens mij rond de Q-top 500 van de 90's... hebben wij iemand gesproken. Die is echt helemaal op reis gegaan naar Groot-Brittannië... om daar Five live te zien. Want sinds 25 jaar treden zij echt met z'n vijven weer op. Dus ze hebben op de Foute Party nog gespeeld. Ik vertel het ook tegen jou, Quinty, of het jou is interessant. Ja, dit is echt... Wanneer ga je iets van Harry Styles draaien? Ik zie het in je ogen. Ze hebben ook nog wel een keer op de Foute Party gestaan. Maar het was Five, hè, met z'n vijven zijn ze. Het waren met z'n drieën, geloof ik. En nu zijn ze dus weer met z'n vijven. Maar ze traden nooit op in Nederland. Tot vandaag het nieuwsbericht naar buiten kwam. Ja, dit is echt gigantisch nieuws voor de bejaarden onder ons. Want 10 juli treden zij op in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat is toch... Ja, dat mag voor geapplaudisseerd worden, hoor. Ook op de redactie. Geweldig. Ja, ik denk voor iedereen boven de... Nou, wat zal het zijn? Boven de 35... Is dit gewoon wel echt? Dit is jeugdsentiment. Nou is het ding, ik had het nog niet gezien. Petra die stuurt dat in de Q-app. Die zegt, ja Five, eindelijk. Ik kan niet wachten tot 10 juli in de Ziggo Dome. Maar leg mij uit, waarom is het veld... Dus gewoon het veld waar je normaal dus staat te kijken naar een artiest. Waarom zijn het alleen maar zitplekken? Dus je kunt alleen maar zitplekken voor Five kopen. Ja, ik durf dat antwoord niet te geven. Maar dat is natuurlijk dezelfde reden, Quinty, waarom jij Five niet kent. Ja, gewoon de mensen die Five nu nog leuk vinden, die kunnen gewoon niet de hele avond meer staan. Die kunnen niet 2,5 uur gaan dansen op de muziek van Five. Dus als je erbij wil zijn, ja, je moet een zitplek kopen. Of dus ja, een zitplek kopen en dan gaan staan. Maar in principe is alles dus seated. Kaarten die gaan binnenkort in de verkoop. En ik mag het niet hardop zeggen, maar misschien zijn er binnenkort ook wel wat kaartjes te vinden voor te winnen bij Q-Music. Voor dus deze groep. Dit heb je ook nooit gehoord, dit liedje. Nee hoor. Nee, oh, no, goed. Nou, voor het eerst op de radio, volgens Quinty, Five and If You're Getting Down. I want it now, baby. I wanna take a little time to refresh your mind, because the boys are back in town with a different kind of funk. Who got the funk? We got the funk, right? Everybody wanna boogie down tonight. Now throw your hands up in the sky, move around from side to side. I got what it takes, the beats, the breaks, the funky bass. I give your body crazy shake, come on. I heard somebody say, what? She's at the party, so I'm gonna get me some. If you're getting down, baby, I want it now, baby. Gonna get it on, baby, I want it now, baby. If you're getting down, baby, I want it now, baby. Move it all around, baby, I want it now, baby. Wiggy, wiggy, I'm getting jiggy. Open up the door, got the keys to your city. Looking kinda pretty, dancing your drop. And it don't stop, till it go pop. That's how you wanna dance. Let's all get down while we got the chance. I still got 12 seconds on the clock that's mine. And I ain't gonna stop till the sun don't shine. Line after line, I flow like rhyme after rhyme. Just like time after time. Keep it up till you feel the heat. And get down what you feel to be. I heard somebody say, what? She's at the party, so I'm gonna get me some. I want it now, baby. Move it all around. can't fix. Cause we can do it in the mix. Now if your man gives you trouble, we'll be in there on the double. Guaranteed that we'll be hitting for six. Come on, yeah. I heard somebody say, what? She's at the party, so I'm gonna get me some. Ziggo Dome Amsterdam, vandaag bekendgemaakt. Five komt naar Nederland. Tickets zijn te kopen vanaf aanstaande vrijdag 11 uur. Daar zijn heel veel Q-luisteraars blij mee. Oh my god, dat is zo nice. Berichtje van Kim en ook Aranka heeft er zin in. Ik moet daar naartoe, daar moet ik heen. Ja, dus vanaf aanstaande vrijdag dan zijn de tickets te koop. Dan nu een liedje voor Gen Z. Beginning bij Q-Music. Alleen zitplaatsen dus voor Five. Er zijn veel mensen in de Q-Up die reageren erop. Ik heb namelijk iedereen die van Five houdt bejaard genoemd. Jessica is daar redelijk pissig over. Is wel een beetje beledigend hoor. Zo oud zijn wij nou ook weer niet. Er zijn wat gebreken, maar 2,5 uur dansen op 5 moet lukken met mijn 39. Oké, ik ben ook 38. En inderdaad, het bewegen lukt nog wel. Maar Jessica, je moet maar zo denken, op die leeftijd is het plasje ophouden wel een stuk lastiger. En dankzij die zitplaatsen hoef je dus niet door zo'n zwetende massa heen te beuken en kun je moeiteloos 7-8 keer naar het toilet tijdens het concert. Veel plezier!

The moo you can't resist. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Op je bureaustoel, in de auto, op de bank. Maar hey, het voorjaar roept. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 20% korting op alle wandelsneakers van Salomon en Merrell. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Zo heb je helemaal geen reden meer om binnen te blijven. Bever laat je niet zitten. Dag, liefie. Mama houdt van jou. Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje? Ja, lekker. Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt. Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn. Yes! Kies voor een stijlvolle basis bij Karwei. Nu tot wel 50% korting op bijna alle vloeren. Karwei, maak het mooier. Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien. Yes! Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Hey, goedenavond, het is 6:30. Je zou het bijna vergeten door het lekkere weer, maar er komt een bericht binnen van Michael in de Q-app. Die zegt, is het weer tijd voor het lichte aanliedje? Ik heb nu al 3 auto's op de A7 richting Groningen gezien zonder licht. En het begint al een beetje donker te worden. Ja, goed idee. Ik heb natuurlijk, dankzij de lente, is het A, geen slecht weer. En B, het wordt ook weer later donker s'avonds. Dus ik vergeet hem een klein beetje. Dank je wel voor je bericht. Ah, je licht een A. Zet meteen je lichten aan. Dankjewel. Dan Q-verkeer van Flitsmeister. Ja, het valt mee. Nog 1 vertraging van 57 minuten. Dat wel. Het is de A12. Lunette Den Haag op de parallelbaan tussen Oude Rijn en Woerden. 10 kilometer. 57 minuten vertraging. Veel sterkte daar. Dan het weer. Vanavond en vannacht komt het flink af naar maar een paar graden boven nul. Morgen iets meer bewolking, maar ook zon en 12 tot 16 graden. Eefje heeft het laatste nieuws. Goedenavond. De autoriteit persoonsgegevens zoekt uit hoe het toch kan dat honderden politiemedewerkers uit het hele land in het dossier van het gedode meisje Lisa hebben kunnen rondkijken zonder goede reden. Het werd vandaag bekend dat dat is gebeurd. Een medewerker trok hierover aan de bel. De privacywaakhond benadrukt dat persoonlijke en gevoelige gegevens alleen bekeken mogen worden als dat echt nodig is. De familie van Lisa noemt het allemaal heel erg pijnlijk. In de komende tijd moeten politiemedewerkers op het matje komen en kan het zijn dat er straffen volgen. We kiezen steeds vaker voor een spaarrekening bij een buitenlandse bank in Europa. Er staat gemiddeld rond de €2500 aan spaargeld in een ander euroland. En daarmee zijn we zelfs koploper in Europa. Nou, waarom doen we dit? Ja, omdat we op zoek zijn naar de hoogste spaarrente. Ja, sparen in Nederland levert natuurlijk echt niks meer op. Nee, dan is het in het buitenland vaak voordeliger. Ja, over geld gesproken, rij je elektrisch en krijg je pech in Duitsland. Nou, dat kan je dan behoorlijk wat centen kosten. Als je auto moet worden weggesleept, kan de rekening oplopen tot wel €20.000. Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel zijn er loesje bergingsbedrijven actief in het land. Ja, die zeggen dan dat je elektrische auto gevaarlijke lading is vanwege de accu. Dan moet je auto dagenlang in quarantaine en moet er allemaal dure batterijchecks gedaan worden en zo. Maar dat hoeft dus niet echt zo. Dat zijn die bedrijven die dat zeggen, die loesje bedrijven. Ja, ze zijn allemaal zwaar overdreven, zeggen experts. Oh, goede waarschuwing. En ik heb dierennieuws. Heeft het een staart of een snuit? Hond, kat of vis, maakt niet uit. Is het stom of om te gieren? Er is weer nieuws over dieren. Over katten. Ach, vind ik altijd leuk, kattennieuws. Katten zijn niet de beste zwemmers, hè? Nee, haten water. Ja. De meeste haten water. Een man en een vrouw in Vlaardingen, die hebben in een paar jaar tijd nu al 2 katten verloren. Omdat ze verdronken in de gracht voor hun deur. Ach nee. Ja, dat is super verdrietig. Heel zielig, ja. En dat stel komt nu in actie. Ze willen dat de gemeente Vlaardingen iets gaat maken, zodat katten die in het water vallen weer op die hoge kade kunnen klimmen. Oh, dat zwemles geven. Ah, lief. Dat de gemeente nu alle katten zwemles moet geven. Of van die opblaasbare bandjes. Vier bandjes om de pootjes. Ik zie het helemaal vol. Nee, het is echt heel zielig dit. Dat moet je serieus nemen. Ja, nee, het is heel zielig. Maar ja, je kan bijvoorbeeld denken aan een stuk touw aan de kade waar die kat dan aan kan klimmen. Of, Dat ziet er wel heel heldhaftig uit, kan ik me voorstellen. Ja. Dat zo'n kat als een touw naar boven klimt. Of een klein kattentrappetje. Ik wil het zeggen, dat is natuurlijk veel beter. Dat hebben wij volgens mij dus bij mij in het grachtje om de hoek. Ik woon naast een grachtje. Daar hebben we ook twee van die plateautjes. Oh ja? Ja, eigenlijk volgens mij gemaakt voor eendjes. Volgens mij is het een eendentrappetje, maar dan kunnen katten natuurlijk ook op. Eendentrappetje, alsof een eend dan omhoog, een trap omhoog. Dat denk ik. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat mijn buurt dat voor katten heeft gebouwd. Ja, als je, zoals ik het zo uitspreek, en jij me corrigeert, denk je dat. Ik zie nu een eend voor me op een trap. Ja, een eend op een trappetje. Ja, een soort Donald Duck die dan opeens uit water klimt. Nee, ja, misschien is het ook wel gemaakt voor katten. Ik heb het wel eens vaker gezien. En die katten. Oh, ik krijg nu van de redactie een eendentrap te zien. Het is geen eendentrap dan. Ja, ofwel, ik weet het niet, want die eendentrap die zou dan grotendeels onder water zitten. Ik weet het niet. Ik zou ze moeten vragen aan de mensen die er wat langer wonen. Maar er zijn dus twee trappetjes aan de weerszijde van het bruggetje. Waardoor dus katten echt meermaals al uit het water zijn geklommen. Ja, nou, dat is hartstikke goed. Voor die mensen in Vlaardingen, ja, die hebben nu een petitie online gezet voor kattentrappetjes. Ja. Nou, is nu bijna 700 keer getekend. Oh, dat begint goed. De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag. Dit is de top 40 update. Here we go. Hit dossier van dinsdag 3 maart 2026. Zometeen op nummer 1, Man I Need van Olivia Dean. En niet zonder reden. Op nummer 2, de hoogste nieuwe binnenkomer in de lijst van vrijdag. En op 3, de 30ste top 40 hit voor Direct. Eerst Sienna Spyro. Met haar allereerste top 40 hit staat al ruim 2 maanden in de top 10 van de lijst. Die on the Hill vanavond op nummer 4. Said that you need me. Stop, 'cause it's words don't ever mean it. No, they don't. Listen, not to me. There'll be a day I'll be more creative, a poetic way to say I'm not leaving to the world. Not to face. best you can. So my eyes are pouring all day, only rain is forecast. But then the streets call, I get up and my feet feel light as ever. Zomaar een hit. Het is hun 30ste top 40 hit. Afgelopen vrijdag sprak ik Marcel, de zanger van Direct, in de top 40. Hij vertelde achter het idee over de sound. Toen we net uit de stadions kwamen met een soort van kolkende massa's mensen zien springen en zingen en genieten, dan ja, we wilden wel gewoon ook met hele fijne energie terugkomen. Dus en we hebben wel het idee dat het is gelukt. Zeker gelukt. Hartstikke idee. Para bing, para boom. Nummer 2 van vanavond is voor een andere nieuwe binnenkomer. De hoogste nieuwe zelfs. Voor ex-alarm schrijver Zoe Levi. Ongeveer een maand geleden kregen we hier bij Q-Music in de middagshow de primeur van haar nieuwe liedje. Ja, toen waren de reacties al meer dan lovend. Het was dus niet de vraag of, maar juist wanneer ze in de lijst terecht zou komen. Afgelopen vrijdag was het zover. Sluit me in je armen, die ex-alarm schrijver van Zoe Levi. Vanavond op 2 in de update. Hoe was je dag? Waar moest je naartoe? Wat heb je gedaan en ging dat goed? Ik zeg sorry, ik vertel je niet genoeg. Ik ben alleen vandaag een beetje moe. Ik heb gewerkt en geklommen, gelachen en gezongen. En nu de woorden even op, maar ik geef alles wat ik heb voor alles wat je bent. Sluit me. draaide. Mijn hoofd ligt op je schouder en ik weet, dit zijn de momenten waarvoor ik leef. Want ik heb gewerkt en geklommen, gelachen en gezongen. En nu zijn de woorden. Nummer 2 van vanavond. Top 40 update. Van dinsdag 3-3-2026. Dat was volgens de archief in met Sienna Spyro, Diane Des Hill, Direct 3 en Zoe Levi op nummer 2. Er blijft er nog één over. De nummer 1 van vanavond. Ja, die gaat naar de vrouw die Olivia 10 heet. Het gebeurt namelijk nooit dat een hit die al een half jaar in de lijst staat nog weet te stijgen aan de top. Zij flikt het. Vorige week ging ze met haar hit Man I Need van brons naar zilver. En dat na maanden in die top 10 te staan. Sowieso de prijzenkast van de vrouw Olivia Dean begint al aardig vol te raken. Dit weekend won ze 4 Brit Awards. Dat zijn de Britse Grammys. En een Grammy die had ze ook al. Dus die 4 Brit Awards kunnen dan weer mooi naast de Grammy in de prijzenkast. Ongekend. Man I Need, Olivia Dean, vanavond op 1. Nummer. Music, maximum hits. Looks like we're making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossing over on all night. It's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. I can come and slide. Just come be the man I need. Tell me you got. 1 van vanavond in de Top 40 update. Olivia Dean hoorde je bij Q Music. Man, I need... Topic bij Q Music. Dames en heren, jongens en meisjes, Joost Singles. Goedenavond. Ja. We hebben elkaar weer niet gesproken. Nou, we hebben elkaar uitgebreid gesproken, maar niet over dit. Echt, als mensen toch eens een inkep. Ik spreek jou denk ik de hele dag door. Ja, op WhatsApp, Instagram. Nee, dat hoeft mensen allemaal niet te zien. Nee, maar er gebeurt een hoop tussen ons. Toch even een leuk klein insight, sorry. Het thema van ons Instagram... gesprek, dan kun je dus thema's hangen. Ja, kleurtjes en zo. Dus kleurtjes en achtergrondje voor je gesprek. Dat ook op WhatsApp kan. Dat is dus het thema gemene meiden. Gemene meiden. Mean girls. Nou, al 2 jaar of 3 jaar, denk ik. Ja. Heel mooi roze is het. Nou, goed, sorry. Vorige week zijn wij begonnen met het teasen. Kan ik wel zeggen? Teasen. Naar groot nieuws. En groot nieuws. Ik ben vandaag heel groot gebracht dat Five, die komt naar Nederland op 10 juli in de Ziggo Dome. Dit is groter dan dat. Ja, maar het is ook niet het nieuws dat Anton Giep weer terugkomt. Nee, ik hoop niet dat mensen daarop zitten te hopen. Ja, ik zeg het er ook maar even erbij. Het gaat over ons. Het gaat over ons. Ik heb een voorstel. Ja? Morgen. Want donderdag moeten we het over iets anders hebben. En jij bent heel goed. Ja, donderdag ben... met Quinty moeten we het hebben over de chocoladetaart. Ja, die jij soldaat hebt gemaakt vond dat het jouw stukje was. Precies. En kunnen we morgen dan iets meer vertellen over wat we gaan doen? Alles. Alles morgen? Alles uit de doeken morgen. Nee, dan moet ik even overleggen. Maar die ik wel morgen. Zo, gaan niet vragen. Dit houden we niet weer. Dit gaan we morgen wel doen. Nee, maar we kunnen toch op zich morgen vertellen de activiteit. Ja, we houden nog even paasdelict. Houden we nog even geheim. Zijn nou paasdelict? Dankbaarheidsmomentje. Jij bent aan de beurt. Ah, shit. Ik ben helemaal vergeten waar ik nou dankbaar ook weer voor was. Jongen. Oh, was ik nou ook weer dankbaar voor vandaag? Dit is de leeftijd. Dit is gewoon de leeftijd. Oh nee, sorry. Ik weet het weer. Sorry. Ik ben dankbaar voor iets, maar ik ga zo meteen om 7:10 vertellen waar ik min of meer dankbaar voor was. Sorry, we gaan even naar de redactie. Wat is er aan de hand? Ja, deze microfoon. Tease na tease. Ja. Maar dit is echt niks te horen. Nee, ik ben dankbaar, laat ik het zo zeggen. Ik ben dankbaar voor degene die achter de bar stond bij de sportschool. Ja. Die heeft mij namelijk echt gematst. En wat er precies is gebeurd, ga ik zo meteen vertellen. Goed hoor.